أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقولوا أفيقولوا أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. دي جنا الله جل جلاله دا آخرت بارکی مشرکین و بت پرستو تا او دایر اللہ عبادت کو ان کو تا ایر آور گئی. نو اللہ تعالیٰ فرمائی ویوما او پا اغورت باندی یحشروهم چی اللہ جل جلالہو جمع کی دی مشرکانو لرا بت پرستو لرا د باطل و معبودانو عبادت کوونکو لرا وما او اغسم را جمع کی یعبدون من دون اللہ چی دی عبادت کو ما سوا دا اللہ تعالی. نو الله جل جلاله په دې باندې دلیل تامه پرې کو کار باندې او د دې چې کوم داوا وا چې دا بوتان حق دی او زمونږ د پاره به شفارس کې دا مستحق د عبادت دی. یاد انبیاء او عبادت یې کړې لکه د وزیر او د عیسی علی السلام یاد جنات و عبادت دیکھڑے دے یاد ملائکو عبادت دیکھڑے دے نو دا عبادت کو ان کی مراجم کی او وما یعبدون من دون اللہ اغا چدی عبادت کئی دا اللہ نسیوات دا دی پیشیم خوشی چکم معبودان دی باطل معبودان او باطل پرست عبادت کو ان کی دا دی پیشی وشی دی اللہ جل جلال ہو راجم کی. نو الله به فرمای د پاره د حجت تعمل د دلیل برابرولو ا انتم اضللتم دی بوتانو تا دی ملائکو تا دغرنګی جناتو تا چې د چم عبادت شوه دی الله باغی ته وای ا انتم اضللتم ایت تاسو گمراهګړي و عبادی ها اولا زما دا بندگان کی اوزل تکی اولار دی مارا جمع کری دا تاسو گمراه کریو دا لار نم خطا کریو ام هم ضلو سبیلا یا دی پخپل بانده خطا کری و لار را پخپل اختیار سرا دی گمراه شوی و دا لار نا آغا خطا شوی. نو اللہ جل جلال ہو با دا تپوس چې دوی تاسو گمراه کړو یا د دوی خپل باندې سوچ صحیح نه او یا مرشد وته صحیح نه ملو شوی لار هودن کې وته صحیح نه ملو شوی نو خپل باندې گمراه شو نو چې چا عبادت شوی دی آی به جواب ورکړي قال و غیب و وای سبحانك خدای پاکی ده تعالی ما کان ينبعی لنا جایز نو زمون د پاره ان تخذ من دونی دا چې مونږ په خپل نسلوي علاوه د ستانه من اولیاء سوک خدایان او سوک مددګاران سوک تصرف کوونکی خدای زمون د پاره دا خبره مناسب نو چې ستانه د بل چا عبادت کړو نو څنګه به مونږ بل ته حکم کړو چې زمون عبادت وکړي اے غیب وی زمون د پاره مناسب نو چې مونږ خدای ستانه علاوه د بل چا عبادت کړی وي نو مونږ دې ته څنګه حکم وکړو چې زمونږ عبادت وکړي هغه به برات اختیار دي. نو دا جواب عزر علیہ السلام امور کی عیسیٰ علیہ السلام عبادت شوی دا امور کی جنات پہ امور کی فرشتی بم دا جواب امور کی اغی بم دا ہوئی او پاتشو کسو دا ہوئی چی بوتان بسن جواب امور کی او بوتانو تخدا سنگو چی تاسو گمرا کری نو اللہ بوتانو تذکو چی بوتان یو سبب دا یعنی تاسو یہ سبب کردی دلیو ہے یا دی پخبر بانی نو ہوئی شوی خبرم زیادہ لہا تاسو کوم راکړو اے بوتان والله بوته یعنی تاسو یې سبب ګرځیدلې وای یا دې په خپل باندې لاره خطا کړو او بوتان په جواب څنګه ورګی نو بوتان په جواب داسې ورګی چې الله جل جلال هو هر جمادات ته په دغه یې طاقت ورکې نو بوتان بم وای چې سبحانك یا الله ستاسو پر پاکی ده زمونږ لپاره مناسب نه دي چې ستانه علاوه مون بل خدای نيزلې نو مونږ دې ته څنګه حکم کړو چې زمونږ عبادت نو بہر حل وجبا اغبیا بیان کی سبب دلالت بیان کی لیکن اصل وجدادا ولیکن متعتهم اے خدای پاکا تا دی تو پیدا ور کڑیوا عمر دی والا عودت کڑیوا رزق دی والا پراہ کڑیوا ولیکن متعتهم لیکن تا پیدا ور کڑیوا دیتا و اباہم اپلارانو دیتا حتی نسو ذکرا تردی جدی پری خودو یہ ریکو پری خودو نصیت لرا ایمان لرا اغی پری خودو او اغی باندی ایمان ایران لرا نوٹر کرتے دی انسان دا پارا اگدوال دا عمر او دا مال مستی ذریعہ دی اگرزی چی دا اللہ ایمان امری جی خبرم زیادہ اللہ پا اللہ باندی ایمان دا پیغمبر سنت بزے پری نن سبا هم مالدار څه کې مالداران اوس کې غریبانه بریږي خو ډیر کرته د کافرانو هغه زیات مال هغه د دې لپاره سبب وګرځي چې د ایمان او اسلام ته تیار نه نه پرشتي او انبیا هغه به وجدا بیان کی چې خدای پاک ولکه متاته هم واباهم خدای پاک ته دې کافرانو ته او د دې پلارانو ته پیدا ورکړې وې اوګه دو مرته ورکړو پره حمال لی ورکړو حتا نسو ذکر تر دې چې دی پری خود نصیحت درا ذکر نه مراد هغه دلایل لرا ستا آیتونو لرا ستا کتابونو لرا ستا پیغمبرانو لرا دا ټول ارسه په ذکر نه مراد دا ټول لی وکانو قوم منبورا وکانو ودی یالا په پېسلستا کې قوم انداسي او قوم بورا چه اغا حلاک رای شوی ده دا یو قوم حلاکتی قوم اللہ جل جلال ہو با چه کلا مابودان دا خبرو که دا مشرکان روڑی دا غی باطل خدایان دا خبرو که چه مونگ دیتا نووی نو چه سڑی نا پا دا مخشر پا میدان که خپل خدای رستوشین دا غی دا امداد صحباتی دی رسوا و زلیل بشی نو خدای پاک بوتا ہوئی دی مشرکانو تا باطل عبادت کونکو تا فقد کذبو کن پا تحقیق سر تکذیب اوک استاسو خدایانو کم استاسو استاسو ننن خپل خدایان انکاریان شو بی ما پا خبر تقولون چه تاسو یوائی یا تاسو وی تاسو بدا خبر کول دی بزمونش پارس کئی دا زمونگ آلی حدی دی با خیرت کی منگا بچ کئی او دی منتد عبادت حکم کرده ننن دک بوتان او دک تاسو چې د چا عبادت کرده که پرشتی دی اغیوی خدای پاک مونگو تا حکم ننه کرده مونگو تا ننه دیویلی چیزا مونگ عبادت نو اللہ باو پرمائی فقد کذبو کم ستاسو تکذیبو که انکارو که تاسو نا ستاسو خدایانو بی ما پا خبره که تقولون چې تاسو باوی نو پا ما تستطیعون تاسو امداد نشه لرلی صرفن ده اڑولو ده عذاب ولا نصر او نه د امداد کولو د خپل ځان نو دلیل به پتام شي د خدایانو بتلان به ثابت شي نو عبادت زایل لړو نو سشي ورسره نشته نو لازمان به په عذاب راځي او د عذاب د بچ کېدون یا انسان عذاب د بګي یا څوک امدادو کی عذاب تلریږي نو الله به پر مې په ما تستطيعون تاسو طاقت نشي لرلې نو یا خدا چاته وي دا دې مشرکانو ته وي تاسو طاقت نه یا دواړو ته وي دي الهاو ته وي دي ته وي په ما تستطيعون تاسو دواړه طاقت نشئ لرلای عابدین او معبودین سر پنداړولو د عذاب ولا نصر او نه د امداد کولو او چې بیا کم چا د دې وجنه شرک کړي چې حق اسدن او عینادن شرک کړي زیاتې کړي دې پیغمبر وته معلوم و چې دا حق دی اری او پیغمبر چې دی الله کتاب وته معلوم و چې دا حق دی خو ظلم یې کړی حق اسدن عینادن شرک کړي نو دا غي بارکه بم الله پر مې خطاب عام بوږي و مې یظلم منکم اغه چې ظلم کړي تاسو نه شرک یې کړی کسدن او عینادن نذک و عذابا کبیرا مونږ به اوس کو د عذاب لوی ورپسې دا مخ کې شو بره مشرکانو دا شوبه په کول جدا څنګه پیغمبر دې خو خوراک کې بازار کې ګرځي نو داګه دلته کې الله جل جلاله یو بل جواب ذکر کړي او وسره وسره نبی علیہ السلام ته الله جل جلاله تسلیم ورګي نو الله فرمای و ما ارسلنا قبلک اے پیغمبر مونږ نه لګري وړاندې ستانه من المرسلین دې پیغمبرانو نه إلا إنهم مغرو أغي لا يأكلون الطعام چې خوراک به خورو نو نور پیغمبرانو خوراک کو تم خوراک کې دي نور منی او تانم دا د عزت او عنایت الله نبی علیہ السلام ته تسلی ورګیا یو بشر خوراک به کوزه که بشر ته بشر پیغمبر بکار إلا إنهم مغرو غنور پیغمبران لا يأكلون الطعام چې خامخه خوړه به خوراک لره ويمشون في الأسواق او ګرځیدل په بازارونو کې د خپل حاجتونو برابرول نه نو ګوره بعض خلک دا عیب ګڼي دیندار خلک دیندار سړي لپاره چې تجارت ولیکي د کار ولیکي خبره نه ده د خپل رزق د پرمنډ ولوي نو دا ضرورت دی او پیغمبر سره دا خبرې تړلې او دا به پیغمبرانو د پرمې غیب ګڼو او دا خبره عیب نه ده بلکه دا عین د دینداري خبره ده چې انسان د خپل لاس ګټلې شي ورزګو خبره ده تعالی ټول انبیاو څومره انبیا جدي نو هغه خپل ضرورت او خیال ساتلې خپل حوایج هغه برابر کړی دي انسان د انسان سره حاجتونه تړلې نو صحیح خبره ده صحیح خبره خلک غلطه کړي او چې کم ناس دي بالکل ټک نه گئی یا خلکو نه غواړي یا خپل ضرورت د خلکو نه په څه طریقه باندې برابر نه خلک خګړي نو الله فرمای الا انهم مغرودا پیغمبران لا یاکلون الطعام چې خوراک به خوړو به یم شو نو ګرځیدل با فلسطین کې بازارونو کې د خپل د خپل حاجتونو پوره کولو او دا ورپسې الله فرمای وجعلنا بعضکم دا تسلی ده نبی علیہ السلام ده او وسره وسره تخریب هم ده وجعلنا من ګرځول دي بعضکم بعضی استاسو لباز اند بعض نور د لپاره فتنه تن ازمایش نو دې کې جواب هم ده اے پیغمبر ته د خپل امتیانو لپاره ازمایش چې ته چاته لګلې شوی نو په دې باندې ازمایش ته چې تا منی او کنه منی الټه پتا باندې اشکالات کوي او ستا برګه تاسو خبرې کوي نو دا ازمایش شو نبی علیہ الصلات والسلام ازمایش د امت لپاره او الفاظ عام دي الله او عبادت لپاره فتنه نو مالدار د غریب لپاره فتنه خبر انده تا لګره یعنی مالدار غریب ته د حکارت په نظر باندې ګوري او کو د غربت په نظر باندې ګوري دا غیندار غریب د مالدار ته لپاره فتنه ده چې د هغه سره عینات او بنجدي په لګې ذاتی او کنه ځای خبر انده تا لګره دا غرنګې صحت او مرض فقر او غربت دا ټول باندې د لپاره ازمایش دی کمزور ده زوراور ده پره زوراور ده کمزوری ده پره دیکھ ٹولو که پیو والبانه ازمائش ده وجعلنا بعضکم اللہ ایمون گرزولی ده بعض استاسونا لبعض ان بعض نور ده پره فتنه تن ازمائش او جکل انسان بانده ازمائش رازی نو بیا صبر والا مسئله ده ورپسی اللہ تعالی فرمائی اتصبرون ایتاسو صبر کوئے یعنی صبر اوکے استقامت اختیار کے کتاسو بانده ازمائش راشی نو باز مایش کې صبر اختیار کړي اتصبرون آیاته ز صبر کوي نو یو معنا ده صبر وکړي وکانا ربک او دې رب ستا بصیر لیدونکي او دا اتصبرون یو معنا ده هم ده تفسیر ساده کړي اتصبرون تاسو استقامت اختیار وای تاسو باندې باندې ازمایښونه برادي نو ازمایښ کې به اړې کې راړې کې نه په خپل مهنت باندې په خپل دین باندې باغی باندې به استقامت اختیار وې نو تاسو کې بازید پر ازمایښ ته په تاسو ازمایښ راتلې شي اتصبرون آیا تاسو استقامت اختیار وې یعنی استقامت اختیار کې وکان ربک بصیر او دې رب ستالیدونکی او یو معنا د دې باندې مفسرین دا کړل ځکه حمزه راغله اتصبرون ا تاسو صبر کوی او کنه کوی وکان ربک بصیر ستاسو رب چې دې ناغه تاسو ویني ازایش پتا ته باندې دی بعضې د پر ازمایش دی امتحان دی خو الله تعالی فرمایي کې تاسو صبر کوی او کپ دې باندې نه کوی استقامت اختیار اوی او کنه اختیار اوی وکان ربک بصیر ستارب چې پیغمبر اغلی دن کې دی څوک چې په ازمایش کې پاس شو نو الله به ته ثواب ورکړي څوک چې په ازمایش کې فیل شو یعنی مطلب پیغمبر ازمایش ته امت ته پره امت اونم نه فیل شو نو الله جل جلاله ولی دن کې دی الله به ته سزا ورکړي وَيَوْمَ فَأَوْرَدْ بَنْدِي يَحْشُرُهُمْ چِجَمْكِ دِيلَرَ اللَّهَ تَلَى وَمَا وَغَسَ لَرَى يَعْبُدُونَ چِدِي عِبَادَتْكَوْ مِنْ دُونِ اللَّهَ مَا سِوَادَ اللَّهَ فَيَقُولُ بُوَيَا اللَّهَ تَلَى أَنْتُمْ آيَتَاسُ اَضْلَلْتُمْ گُمْرَاكِرِو دِيلَرَى اَضْلَلْتُمْ تَاسُ گُمْرَاكِرِو عِبَادِي هَا أُولَائِ بَنْدِگَانُ زَمَالَرَ هَا أُولَائِ چِدَادِي ګور الله ته بیا خپل بندگان وي کافرانو خو بندگان مقربین ندي د الله نږدې بندگان ندي بیا د الله بندگان ندي اي په دې کې اشاره ده چې د الله بندگی اختیار کړي الله ته بیا خپل بندگان وي مشرکان ندي عللتم ایت از گمراه کړیو اي بادي بندگانو زمال را هاولای چې دادي او هم هم یا دوی ضل سبیل خطا کړی ولار د هدایت لرا خپل قالوا ذيب واي جواب کې د معبودان سبحانك خدای پاک دې تعالی را ما کان يم باي لنا مناسب نو زمون د پارا جائز نو زمون د پارا ان نتخذ دا چې موږ نسلوې من دونک لوستانه من اولیاء سو دوستان چې د عبادت هم کولې سو متصرفان ولکن متا ته هم لیکن الله تا دوی ته پیدا ورکړي وا ولکن متا ته هم لیکن تا پیدا ورکړي و دوی ته الله تعالی وا اباهم وبلارانو دوی ته پیدا فوګدوالي د عمر او درې ذکره حتا نسو ذکره ته دې چې دې پر خود نصیحت لرا وکانو قوما بورا او دا یو قوم هلاک شوه فقد کذبوکم الله به فرمای تحقیق سره انکار او تکذیب کو د معبودانو کوم ستاسو به ما باغ خبره کې تقولون چې تاسو وای و ما تستطيعون سرپن تاسو طاقت نشه لرلې داړو د عذاب ولا نصر نه د امداد کول د ځنو و مې يذم منكم اچا چې شرک کړه شرک کړه د تاسو نه ظلم کړه د تاسو نه نو لیکو نو بس کو د عذاب کبیره عذاب لوی وما ارسلنا من ذلکل قبل کاولان دستانه پیغمبران من المرسلین دلګل شو پیغمبران نه الا انهم مگر دا چې لګړي نو او اغي لا یاکلون الطعام الا انهم مگر او اغي یقینن لا یاکلون الطعام چې خامہ قرب خوراک لرا و يمشون او ګرځیدل با فل اسواق بازارونو کې ضرورت لرا وجعلنا منذر ذولی دی بعضکم بعض استاسو لبعضن بعض نور لرا فتنتن ازمائشو اتصبرون آیتا سو استقامت خیال استقامت اختیار کے پر ازمائش کی اتصبرون آیتا سو صبر کوئے یا اتصبرون آیتا صبر کوئے او که صبر نکوئے وکان ربکا در افستا پیغمبر بصیرا لدن کے الحمدللہ رب العالمین تنا په دې راتنه سپېره ورکړه سبا ته سپېره ځمایشي کوم تاسو ته ماشونه مو ساتل کېږي تر دې چې